มีนักบวชคนหนึ่งท่านผู้ฟังอยู่ๆท่านก็เดินมาเดินมาแล้วก็แบมือออกแบมือออกแล้วก็ลูบศีรษะพอลูบศีรษะแล้วก็เดินไปยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานบรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าเพิ่มเติมจากเนื้อหาหลักที่เราพูดถึงในเรื่องของการภาวนาเรื่องการพ้นทุกข์เรื่องตัวแม่บทเรื่องตัวพระสูตรเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านใดยกขึ้นโดยปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งพอท่านยกหัวข้อใดๆขึ้นแล้วบางทีมันมีเรื่องเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาปรารภถึงเรื่องในอดีตชาติบ้างว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าก็เป็นอัตถกถาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ได้ประกอบนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกต่างๆเข้ากันกับหัวข้อแม่บทที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้ในตำราคัมภีร์ท่านผู้ฟังก็มีการแยกแยะส่วนที่เป็นพุทธพจน์มีการแยกแยะส่วนที่เป็นคำอธิบายสิ่งนี้เป็นข้อดีเพื่อให้เราสามารถเห็นได้ว่าส่วนไหนที่พระพุทธเจ้าตรัสส่วนไหนที่เป็นคำอธิบายศึกษาแล้วจะให้รู้ถึงทิศทางที่จะดำเนินไปแน่นอนว่าบางคนก็ชอบเรื่องราวศึกษานิทานเรื่องเล่าก็ต้องดำเนินไปตามทางให้ถึงคำสอนนั้นจริงๆว่าที่เล่าเรื่องนี้เพราะเหตุอะไรตัวหัวข้อแม่บทเป็นธรรมะยังไงยังไงจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้พ้นทุกข์นั่นเองท่านผู้ฟังเราฟังเรื่องราวเป็นคำอธิบายเป็นนิทานเรื่องเล่าก็ต้องไม่ลืมรากไม่ลืมแม่บทแต่สามารถเข้าถึงหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เป็นข้อนั้นได้เป็นประเด็นนั้นให้ดีโดยในทุกวันศุกร์ที่เราจะนำเรื่องราวนิทานต่างๆธรรมบทบ้างชาดกบ้างมาเล่านั้นข้าพเจ้าก็พยายามที่จะสรุปให้มันถึงจุดที่เป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าให้ได้ตัวท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็ต้องทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของมโหสถชาดกซึ่งในวันนี้จะเป็นตอนจบแล้วเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นที่2ในตอนจบนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่7เป็นจบซีซั่น2รวมกันทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งสิ้น13ตอนด้วยกันโดยในซีซั่นแรกมีไปแล้ว6ตอนซีซั่นที่2ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่7ที่เป็นตอนจบก็ท้าความถึงในเอพิโซดที่แล้วกันสักนิดหนึ่งคือหลังจากที่พระเจ้าวิเทหราชกับพระนางปัญจลจันทีพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีเรียบร้อยอีก2ปีต่อมาพระองค์ท่านก็มีพระราชโอรสอีก10ปีต่อมาพระเจ้าวิเทหราชก็สวรรคตมโหสถบัณฑิตก็ได้สัญญาไว้กับพระเจ้าชุลนีว่าถ้าพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตเมื่อไหร่ก็จะไปอยู่อาศัยรับใช้ด้วยก็จึงต้องจากลามาจากกรุงมิถิลามาสู่เมืองปัญจาลในการมาครั้งนี้ของมโหสถก็นำครอบครัวทุกคนละมาด้วยทั้งภรรยาด้วย ทั้งบริวารต่างๆด้วยแล้วส่วนในกรุงมิถิลาตัวมโหสถนั้นก็ได้วางระบบระเบียบกฎหมายวิธีการบริหารงานราชการสั่งการแนะนำพระราชาองค์ใหม่ที่ยังมีพระชนน้อยอยู่มีพรรษาแค่10พรรษาสั่งการเหล่ามหามาเรต่างๆมาแล้วก็เดินทางมาที่กรุงปัญจละในการเดินทางมาถึงของโมโหสถในครั้งนี้ตัวฝังก็เป็นข้าราชการใหม่เนาะก็ต้องคอยสอดส่องดูแลว่าใครทำอะไรเป็นยังไงในราชสำนักเป็นอย่างไรในเอพิโซดนี้ก็จะพูดถึงจุดนี้แล้วว่าความเป็นอยู่ของมโหสถหลังจากที่ได้มาอยู่ในประเทศใหม่แว่นแคว้นใหม่แล้วมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรถวายงานถูกใจพระราชาหรือไม่ในเรื่องราวตรงนี้ก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนทีเดียวในคนแรกก็คือนักบวชที่เป็นผู้หญิงในสมัยนั้นยังไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกเป็นปริภาชิกาคือนักบวชผู้หญิงนักบวชนี้ท่านก็ชื่อว่าเพรีนางเพรีเป็นปริภาชิกาก็ได้ยินชื่อเสียงของมโหสถมโหสถเองก็ได้รู้ถึงความที่พระราชาอุปถากปริภาชิกาอยู่รูปหนึ่งชื่อว่านางเพรีแต่ทั้งสองนั้นไม่เคยเจอกันมาก่อนมีอยู่วาระหนึ่งปริภาชิกาเพรีหลังจากที่รับภัตตาหารในพระราชวังกำลังจะเดินออกจากวังไปมโหสถบัณฑิตจากบ้านกำลังจะเดินเข้าไปสู่พระราชวังเพื่อที่จะถวายงานพระราชาต่อทั้งสองคนเนี่ยได้พบกันที่ระหว่างทางในการพบกันระหว่างทางนั้นต่างคนต่างก็ไม่เคยเห็นกันมาก่อนหรอกทั้งสองท่านนี้แต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยก็รู้ว่าโอนี่คนนี้ต้องเป็นมโหสถแน่นอนมโหสถก็คิดว่าโอ้คนนี้นี่ต้องเป็นปริภาชิกาชื่อเพรีแน่นอนเขาว่ากันว่าเป็นคนฉลาดอยู่ทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ได้ยินชื่อเสียงกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนฉลาดไงก็จะทำการทดลองปัญญาดูอย่างไรก็ตามทุกฝั่งในพระราชวังเนี่ยก็จะมีคนหลายฝ่ายเนาะฝ่ายที่ไม่ชอบมโหสถก็มีหนึ่งก็คือมเหสีของพระราชานั่นแหละคือพระนางนันทาเทวีที่มีความคิดว่าโมโหสถเนี่ยได้พรากลูกของตัวเองไปให้ได้ไปแต่งงานอยู่ที่เมืองมิถิลาอยู่ตั้ง12ปีลูกก็ไม่เห็นหลานก็ไม่ได้เจอไปหากันไม่ได้ก็เครียดแค้นโมโหสถสั่งการเหล่าทารกำนันของนางทั้งหลายว่าถ้าเห็นความผิดปกติในมโหสถจุดไหนเนี่ยต้องรีบรายงานเอาความชั่วใส่เข้าให้ทูลยุยงพระราชามโหสถก็ระวังตัวตลอดตามฟังเพราะรู้นะถึงความที่ว่าพระนางเทวีนี่ก็มีความเครียดแค้นอยู่ฝังใจอยู่ก็คอยระวังตัวอยู่ตลอดจะพูดคำไหนจะไปที่ใดก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งในพระราชวังเดินสวนกับปริภาชิกาเพรีมโหสถเนี่ยก็ไม่พูดนะปริภาชิกาเพรีท่านก็รู้ถึงกาลเทศะท่านก็ไม่พูดแต่ต้องการจะทดสอบพลังปัญญากันปริภาชิกาเพรีนี่ก็จึงแบมือออกแบมือออกพอมโหสถเห็นว่านางปริภาชิกาเพรีแบมือออกมโหสถนี่ก็เข้าใจความทันทีเลยว่าที่แบมือออกเนี่ยหมายถึงอะไรมโหสถนั้นก็จึงกำมือเข้าพอมโหสถกำมือเข้าปริภาชิกาเพรีก็รู้ทันทีเลยว่ามโหสถหมายถึงอะไรนางก็จึงลูบศีรษะขึ้นลูบอยู่บนศีรษะที่โกนผมเสร็จเรียบร้อยของนางนั่นแหละรูปศีรษะเสร็จปุ๊บ มโหสถก็รู้ทันทีเลยว่าที่รูปศีรษะเนี่ยหมายถึงอะไรมโหสถเนี่ยก็จึงรูปที่ท้องบ้างพอรูปที่ท้องเสร็จปุ๊บทั้งสองต่างก็เดินแยกย้ายกันไปคือนี่ไม่ได้ว่าหยุดยืนส่งสัญญาณมือไม้กันนะไม่มีนะคือเดินไปธรรมดานั่นแหละคนหนึ่งก็แบมือคนหนึ่งก็กำมือคนหนึ่งก็ลูบหัวคนหนึ่งก็ลูบท้องไม่ทันที่ว่าจะแบบได้หยุดยืนก็เลยผ่านกันไปเพราะฉะนั้นกระทำส่งสัญญาณมือกันเพียงแค่นี้ท่านผู้ฟังได้อยู่ในสายตาของหญิงรับใช้ของพระนางนันดาเทวีเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยถ้ามันเกลียดมันโกรธมันไม่พอใจกันอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆมันจะหาโทษใส่กันทันทีจะยิ้มก็บอกว่าทำไมต้องยิ้มจะไม่ยิ้มก็บอกว่าทำไมไม่ยิ้มมันเป็นอย่างนั้นดิก็ถ้าเกลียดถ้าโกรธกันจะเอาชนะความเกลียดความโกรธได้อย่างที่เราว่ากันไปในสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เกลียดตอบโกรธตอบด่าทอทำร้ายตอบแต่ต้องนิ่งต้องมีเมตตาต้องมีอุเบกขาต้องมีกรุณาเอาชนะได้สัญญาณมือที่หญิงรับใช้เหล่านั้นเห็นนำมารายงานกับพระนางนันทาเทวีก็ต่างตีความกันไปท่านผู้ฟังด้วยจิตที่มีควันผูกเวรอยู่แล้วที่เห็นว่าปริภาชิกาเพรีแบมือออกเนี่ยก็ตีความกันไปว่าสองคนเนี่ยต้องตกลงอะไรกันที่จะทำร้ายพระราชาเป็นแน่หรือจะชวนยุยงให้แตกจากพระราชานะจะได้ลงโทษโดยการยุยงนั้นก็ตีความไปว่าที่แบมือเนี่ยนางเพรีนี่จะต้องการสื่อสารว่าท่านสามารถที่จะทำพระราชาเนี่ยให้ตายแบออกแผ่ออกเหมือนกับลานที่เขาประหารแล้วก็เอาเนื้อกองลานรวมแผ่กันเอาไว้ทำได้ไหมโดยปัญญาของท่านหญิงเหล่านี้นี่คือไม่ใช่แค่คิดนะยังเอาไปรายงานพระราชาด้วยคิดด้วยนะพูดด้วยนะนี่กรรมมันสองเท่าตรงนี้คือถ้าแค่คิดแต่ยังไม่พูดใช่ปะมันก็ยังดีคิดไม่ดีแต่ก็พยายามจะพูดดีไม่พูดไม่ดีออกไปยังควบคุมวาจาได้ยังควบคุมกายได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าหญิงเหล่านี้ก็ไม่ดีทั้งหมดเพราะว่าเขาควบคุมใจไม่ได้ควบคุมวาจาไม่ได้เพราะว่าคิดร้ายกับคนอื่นพูดใส่ความคนอื่นแต่อย่างน้อยก็ยังควบคุมกายได้นะก็ยังดีนะยังไม่ได้ว่าลงมือลงไม้นั่นก็เพราะว่ายังมีหิริโอตัปปะอยู่ในพระราชายังไม่ได้ทำข้ามหน้าข้ามตามีความกลัวความละอายต่อบาปจากการที่จะถูกลงโทษโดยพระราชาถ้าทำอะไรไม่ดีลงไปแค่คิดนะแค่พูดนะแต่ยังไม่ได้ลงมือกระทำทางกายอย่างอื่นเอาก็ยังดีท่านผู้ฟังเราจะคิดว่าเขาไม่ดีนะพวกหญิงรับใช้หรือแม้แต่พระนางนันทาเทวีเองก็ตามแต่ว่าข้อดีเขาก็ยังมีเราอย่าไปขัดเคืองในความไม่ดีโกรธแค้นในความชั่วของคนอื่นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะความชั่วความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคืบคลายมาถึงเราทันทีเพราะว่าเราโกรธในสิ่งที่เขาไม่ดีความโกรธนั้นมันดีหรอก็ไม่ดีไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านเรื่องราวแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยดราม่าไปตามนั้นต้องระวังโยดราม่าไปตามไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรก็ตามดูสังเกตให้ชัดส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีแยกออกให้เห็นตั้งจิตไว้ในกุศลธรรมเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะคิดว่าหญิงรับใช้กับพระนางนันทาเทวีไม่ดีแต่ส่วนดีในความที่ว่าเขายังมีกายกรรมที่บริสุทธิ์อยู่ก็ยังมีอย่างไรก็ตามท่านฟังวาจาไม่ได้จบแค่นี้ที่ยุยงพระราชาว่าปริภาชิกาเพรีแบมือออกเนี่ยหมายถึงจะสามารถท่านจะสามารถใช้ปัญญาในการที่จะทำลายล้างพระราชาให้เป็นดังลานฆ่าเนื้อได้หรือไม่เ พอมโหสถกำมือด้วยความคิดผูกเวรที่มีอยู่ในจิตใจก็แปลความหมายไปว่าสามารถทำได้เนี่ยจะจับดาบนะแล้วก็ตัดศีรษะของพระราชาขาชับเลยด้วยสัญญาณคือการกำมือให้กำมือเนี่ยคือเหมือนกับว่าจับดาบไงจับดาบแล้วก็ตัดคอเลยสัญญาณมือที่ปริภาชิกาเพรีก็ลูบศีรษะพวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นก็แปลความไปว่าจะตัดหัวเท่านั้นเหรอพอมโหสถยกขึ้นลูบท้องพวกเธอก็ตีความไปว่าจะตัดตรงกลางตัวด้วยทั้งคอทั้งตัวตัดออกชับเลยพระราชานี่ท้องตายแน่นอนด้วยสัญญาณมือที่ว่าแค่เดินสวนกันนะทุกฝั่งยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันสักนิดเดียวไม่ได้หยุดยืนอยู่นิ่งๆด้วยซ้ำนะยังมีโทษถึงขนาดว่าจะปรงพระชนพระราชานะทีนี้พอนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าชุลนีพระราชาท่านนี้มีปัญญาทุกฝั่งคือไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่ใช่ว่าตามสิ่งที่เขายุยงเลยคือไม่เหมือนกับพระเจ้าวิเทหราชนะคือจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะเปรียบเทียบคนนั้นว่าคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีการกระทำแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันแหละทุกฝั่งเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นแต่ละแบบส่วนดีก็มีแน่ส่วนเสียก็มีแน่เราดูเฉพาะส่วนดีทำจิตใจของเราให้ดีส่วนเสียมีตรงไหนเราก็คอยระวังเอาในที่นี้พระเจ้าจุลนีท่านก็ไม่ได้หลงเชื่อเลยท่านก็ไปตรวจสอบซะก่อนก็โดยตรวจสอบจากแหล่งข่าวที่แบบว่าพอจะเชื่อถือได้นะก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคือนักบวชเนี่ยจะเป็นผู้มีศีลเป็นปกติก็ฤหัสฆราวาสบางทีก็จะผิดศีลบ้างเพราะฉะนั้นพระราชาเนี่ยก็จึงไปถามปริภาชิกาเพรีเลยซึ่งเป็นนักบวชเนาะก็ต้องถือว่ามีศีลละถามว่าเนี่ยตั้งแต่มโหสถมาเนี่ยท่านได้เจอกันบ้างไหมคือถามในวันรุ่งขึ้นตอนที่ถวายอาหารนักบวชปริภาชิกาเพรีก็บอกว่าได้เจออยู่เมื่อวานนี้ได้เห็นกันแล้วได้สนทนาอะไรกันบ้างไหมพระราชาถามก็ไม่ได้สนทนาอะไรกันนะเพียงแต่ว่าได้ยินมาว่ามโหสถเป็นนักปราชญ์ก็จึงทำสัญญาณมือขึ้นว่าเธอจะทราบถึงเรื่องหมายความหมายต่างๆของสัญญาณมือนี่ไหมโดยอัตมภาพนี่ก็ได้แบมือออกดูการแบมือออกเนี่ยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้มโหสถรู้ว่าเป็นคำถามถามว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยพระราชาได้พระราชทานอะไรให้หรือไม่มโหสถนี่ก็รู้ความนะเพราะว่ากำมือเข้ากำมือเข้าเนี่ยก็เป็นความหมายเพื่อที่จะบอกว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยยังไม่ได้พระราชทานอะไรเลยเพราะว่ามาถึงแล้วก็ให้อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ไปก่อนยังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรต่างๆที่มีให้ก็ให้เท่าเดิมนั่นแหละยังไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมก็จึงกำมือเข้านี่แสดงถึงปัญญาของทั้งสองฝ่ายรู้จักที่จะถามรู้จักที่จะเข้าใจคำถามรู้จักที่จะตอบรู้จักที่จะส่งสัญญาณนางปริภาชิกาเพรีก็เล่าให้พระราชาฟังต่อว่าก็จึงรูปศีรษะขึ้นที่รูปศีรษะขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโอ้ยก็ถือว่าต้องลำบากขนาดนี้รางวัลข้าวของอะไรก็ไม่ได้แถมยังต้องมาอยู่ในพระราชวังต้องระวังภัยอะไรต่างๆก็ไม่บวชเหมือนอัตมภาพล่ะรูปศีรษะขึ้นเพราะว่าหัวโลนไงหนผมเรียบร้อยเป็นนักบวชมโหสถนี่เข้าใจความหมายก็จึงรูปท้องเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าเนี่ยต้องมีบุตรภรรยาต้องมีบริวารอะไรต่างๆที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูอยู่ยังไม่สามารถที่จะบวชได้หรอกยังมีท้องที่ต้องทำให้เต็มไม่ใช่แค่ท้องเดียวแต่มันมีหลายท้องพอพระราชาได้ฟังเรื่องนี้ก็จึงถาม ปริภาชิกาเปรีท่านฟังว่าแล้วท่านคิดว่าโมโหสถนี่เป็นบัณฑิตหรือไม่ปริภาชิกาเปรีนี่ยืนยันเต็มที่เลยท่านฟังโอ้ยคนที่จะเข้าใจความหมายต่อความข้อนี้ได้ต้องเป็นนักปราชญ์แน่นอนในประเทศนี้แว่นแคว้นนี้ไม่มีใครจะฉลาดเกินไปกว่ามโหสถแน่พระราชาคือพระเจ้าจุลนีก็ไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะคือฟังจากฝ่ายนางธรกำนันแล้วใช่ไหมฟังจากปริภาชิกาเปรีด้วยใช่ไหมพอมโหสถเข้ามาในวังก็ถามมโหสถอีกด้วยนะถามด้วยเรื่องเดียวกันนั่นแหละถามว่าเออนี่เจ้าได้พบนางเปรีปริภาชิกาบ้างหรือไม่มโหสถนี่ก็ได้ทูลความเหมือนกันเลยได้พบอยู่แต่ไม่ได้คุยกันแต่ส่งสัญญาณมืออย่างนี้ท่านส่งมาแบหม่อมฉันก็ส่งไปกรรมท่านส่งมาลูบหัวหม่อมฉันก็ส่งไปลูบท้องความหมายเนี่ยมันลงกันท่านผู้ฟังความหมายลงกันกับฝ่ายของปริภาชิกาเพรีถามว่าได้รับอะไรจากพระราชาไหมตั้งแต่มาเนี่ยเพิ่มเติมกรรมนี่ก็คือหมายถึงไม่มีอ่ะลูกหัวนี่ก็แล้วทำไมไม่บวชลูกท้องนี่ก็บอกว่าบวชไม่ได้เพราะมีหลายท้องที่ยังต้องใส่อยู่ต้องเลี้ยงดูอยู่พระราชาได้ฟังก็มีความเลื่อมใสในปัญญาของทั้งสองคนคือปริภาชิกาเปรีแล้วก็โมโหสถทั้งนั้นที่สองคนนี้ไม่ได้เจอกันคือหมายถึงว่าไม่ได้พูดคุยกันนะด้วยแค่สัญญาณมือเดินชนกันเนี่ยยังเข้าใจความหมายกันได้ลึกซึ้งป่านนี้ส่วนพวกนางธรกำนันไม่เข้าใจความหมายก็ตีความไปต่างๆนานาจึงโชคดีที่พระราชาเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบคอบไม่ได้ฟังความข้างเดียวไม่ได้ฟังความสองฝ่ายแต่ฟังความจากทั้งสามฝ่ายคือเช็คข่าวก่อนว่าข่าวนี้มันเป็นยังไงจริงไหมอย่างไรทีนี้พอมีความเลื่อมใสแล้วก็พระราชทานยศอย่างใหญ่เลยคือพระราชดานตำแหน่งเสนาบดีชนิดสูงสุดให้กับมโหสถเลยถ้าเปรียบเทียบในเรื่องสามก๊กก็เป็นเหมือนกับตำแหน่งคงเบ้งรองจากเล่าปีเลยทีเดียวเหมือนกับตำแหน่งเดิมที่ได้อยู่ที่กรุงมิถิลาซึ่งจับแบบเป็นข้าราชการที่ไม่มีอะไรเพิ่งมาเข้ารับราชการใหม่จนมาถึงตำแหน่งสูงสุดเลยเนี่ยโอ้แบบครั้งเดียววันเดียวเลื่อนตำแหน่งสูงขนาดนี้โอ้ยมันอาจจะมีภัยได้นะมันจะมีความมั่นคงไหมล่ะหมายถึงพระราชาวันไหนสบายใจวันไหนดีใจอารมณ์ดีก็พระราชทานยศให้เออถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีบางทีเราอาจจะหัวหลุดจากบ่าคอมันไม่ต่อกันกับบ่าได้ละโอ้ยอันตรายก็มีนะคิดอย่างนี้นี่เห็นความไม่เที่ยงไงท่านผู้ฟังคนมีปัญญาเนี่ยนะเวลามีความสุขเนี่ยเขาจะไม่ได้เพลินไปตามความสุขนั้นนะแต่จะเห็นความไม่เที่ยงของลาภยศสรรเสริญสุขอยู่เสมอว่ามันได้มาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะแต่ถ้าคนโง่นะคนที่เป็นคนพาลพอมีสุขแล้วก็โอ้ดีใจโอ้เขาเลื่อนตำแหน่งให้โอ้เขาให้เงินเดือนเพิ่มโตๆเรานี่มันเก่งจริงๆเรานี่มันแน่จริงๆอันนั้นโง่เลยไม่ฉลาดเลยเพราะว่าพอราคะหรือโลภะเข้าบังตาแล้วไงมันโง่ทันทีคือไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเขาโง่มาโดยกำเนิดนะแต่ที่โง่เนี่ยเพราะว่ากิเลสมันทำกิเลสเนี่ยมันทำจิตใจเราให้เศร้าหมองด้วยราคะที่เป็นอกันตุกาจรมาไงจากผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเกิดขึ้นแล้วความกำหนัดเกิดขึ้นก็ทำจิตใจของเราให้โง่ลงเลยเศร้าหมองเลยเพลินไปตามความสุขนั้นเลยแต่ถ้าเป็นบัณฑิตธรรมฟังเวลาที่มีความสุขที่ได้มาโดยธรรมก็จะไม่ได้ว่าปฏิเสธความสุขนั้นนะในขณะเดียวกันก็เห็นความสุขนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงและแน่นอนเลยก็คือว่าความสุขที่ไม่ใช่เป็นตามธรรมะจะไม่แสวงหาแน่นอนมีเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่หลงเพลิดเพลินไปแต่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอมโหสถด้วยความเป็นบัณฑิตก็เห็นความไม่เที่ยงในข้อนี้รู้จักที่จะระวังภัยรู้จักที่จะระมัดระวังก็จึงต้องการทราบถึงความที่พระราชาเนี่ยให้ตำแหน่งเราพระราชทานสิ่งของให้เราด้วยรักเราจริงหรือไม่หรือยังมีพระทัยโกรธแค้นขัดเคืองจากการรบในวาระก่อนๆหรือเปล่าเพราะว่าถูกเอาชนะตั้งสองครั้งสองคราวเสื่อมเสียเกียรติยศอะไรต่างๆเนี่ยบางทีความคับแค้นข้องใจนี่อาจจะมีอยู่นะแล้วก็ยังมีพระนางนันทาเทวีอยู่เคียงข้างคืออาจจะยุแยงให้เห็นแตกต่างข้อนี้จะเป็นอย่างไรคนที่จะรู้จักพระราชาดีแล้วอาจจะบอกได้แล้วก็มีปัญญาในการที่จะสังเกตเห็นก็จะมีแต่ปาริภาชิกาชื่อเพรีนี่แหละในวันถัดมาท่านผู้ฟังโมโหสถนี่ก็จึงไปหาเพรีปาริภาชิกาถึงที่อาศรมของนางคืนนี้ออกนอกวังไปแล้วก็ค่อนข้างจะสบายใจหน่อยไม่ต้องคอยระมัดระวังภัยไปถึงนี่ก็ถือพานพุ่มดอกไม้ขันห้าขันแปดไปด้วยไปบูชานางปาริภาชิกาเพื่อที่จะรบกวนนางเพรีให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าท่านจะรู้ไหมว่าพระราชาเนี่ยโปรดปรานตัวข้าพเจ้าจริงหรือเปล่าหรือว่าข้อนี้เป็นอุบายในการที่จะให้เกิดหลงกลแล้วทำอะไรยังไงนางเพรีปาริภาชิกาก็จึงรับคำว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบสอบถามกับพระราชาให้สุดนี้แหละท่านฟังจึงเป็นการเริ่มเรื่องของปัญหาผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นปัญหาที่นางพีรีปริภาชิกาได้ชงขึ้นมาถามพระราชาในวันรุ่งขึ้นคำว่าผีเสื้อสมุทรหรือว่าผีเสื้อน้ำก็มาจากศัพท์โบราณคำหนึ่งที่ท่านฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินก็เรียกว่ารากศกรากศกเนี่ยเป็นศัพท์โบราณก็มาจากภาษาบาลีนี่แหละแปลงคำอะไรนิดหน่อยอ่านเป็นภาษาไทยว่ารากศกแต่แปลเอาความหมายก็คือหมายถึงยักษ์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเทวดาที่อาศัยน้ำก็มีเทวดาที่อาศัยอากาศก็มีเทวดาที่อาศัยดินก็มีนี่คือพวกเทวดาชั้นจตุมาราชิกาหนึ่งในสี่ส่วนของเทวดาพวกนั้นก็จะเป็นยักษ์ยักษ์ที่อาศัยต้นไม้ก็มียักษ์ที่อาศัยน้ำก็มียักษ์ที่อาศัยน้ำชื่อเฉพาะเจาะจงเขาก็เรียกว่ารากศกพอพูดเป็นภาษาไทยก็คือผีเสื้อน้ำผีเสื้อน้ำก็คือผีเสื้อสมุทรนั่นแหละเหมือนอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินในวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่องสุดสาครกับม้านิลมังกรที่นี้การจับกุมของผีเสื้อสมุทรก็มาจากคำนี้แหละท่านฟังคือรากศกหรือว่าผีเสื้อน้ำปาริภาชิกาเพรีก็ยกปัญหาผีเสื้อน้ำนี้ขึ้นถามพระราชาโดยในการถามเนี่ยก็ถามเป็นการเฉพาะคือหมายถึงหลังจากที่พระราชาในวันถัดมาถวายอาหารนางเพรีปาริภาชิกาแล้วนางก็ขอความเป็นส่วนตัวให้พวกข้าราชบริพารอะไรต่างๆออกไปซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเกิดขึ้นนะท่านฟังคือบางทีมีข่าวหรือมีนิมิตอะไรบางอย่างที่ต้องการจะบอกพระราชาเป็นการเฉพาะซึ่งก็เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวในวาระนี้ก็เหมือนกันที่นางขอความเป็นส่วนตัวแล้วก็ถามปัญหาเรื่องผีเสื้อน้ำเพื่อที่จะเป็นการทดสอบพระราชาว่าเอ๊มีใจดีคิดดีในมโหสถจริงๆหรือไม่โดยคำถามนี้ชงมาดังนี้ว่าถ้าบอกว่ามหาบพิตรเนี่ยนะได้ขึ้นเรือไปออกเดินทางไปท่ามกลางมหาสมุทรเลยแล้วระหว่างทางที่เดินทางไปยังไม่ถึงที่หมายยังไม่มีเกาะแก่งอะไรอยู่รอบๆเลยมีแต่น้ำเต็มไปหมดเนี่ยเกิดมีผีเสื้อสมุทรมาขวางเรือไว้ไม่ให้ไปจะจับกินจะจับกินเนี่ยพระองค์จะมอบคนไหนให้ก่อนในบรรดาทั้งหมด7กฎนี้คือพระนางสลักเทวีที่เป็นพระราชชนนี สองพระนางนันทาเทวีที่เป็นพระมเหสีสามติกินะมนตรีราชกุมารที่เป็นพระอนุชาคือน้องชายของพระเจ้าจุลนีแล้วก็ธนุเสขกุมารที่เป็นสหายของพระเจ้าจุลนีแล้วก็เกวัตตพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตดูฤกษ์ยามถวายคำแนะนำต่างๆแล้วก็มโหสถบัณฑิตแล้วก็ตัวพระองค์เองทั้งหมด7คนอยู่ในเรือลำนี้ล่องไปตามมหาสมุทรเจอผีเสื้อสมุทรเขาจะจับกินจะให้ใครก่อนพระราชาได้ยินคำถามนี้แล้วตัดสินใจไม่ยากเลยก็ไล่ตามลำดับนี้เลยหนึ่งให้เสด็จแม่ก่อนเลยคือพระนางสลักเทวีจากนั้นก็ให้พระนางนันทาเทวีคือมเหสีจากนั้นก็ให้น้องชายคือติกินนมนตรีกุมารจากนั้นก็ให้สหายคือธนุเสขะแล้วก็ให้เกวัตตพราหมณ์แล้วก็จึงเอาตัวเองให้ด้วยแต่จะไม่ยอมให้มโหสถเป็นอันขาดเป็นว่างี้คือที่ว่าให้ว่าให้เนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติเวลายักษ์ไม่ว่าจะยักษ์บกหรือยักษ์น้ำเนี่ยเขาจับไปเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นอันธพาลเนี่ยทุกฝั่งเขาก็จะถามปัญหาอะไรที่มันจะตอบยากๆถ้าตอบไม่ได้ก็จะจับกินหนึ่งคนคำถามต่อไปอีกตอบไม่ได้ตอบผิดอีกก็จะจับกินอีกคนหนึ่งตอบครั้งที่สองหรือครั้งที่สามผิดก็จะจับอีกคนอีกคนหนึ่งกินอีกคนหนึ่งกินไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จึงต้องเป็นการเลือกละว่าจะให้ใครตายก่อนให้ใครตายหลังเอ๊ที่น่าสงสัยก็คือว่าเอ้าทำไมให้เสด็จแม่เนี่ยตายก่อนให้เขากินก่อนเลยแล้วค่อยขอโอกาสหาโอกาสในการที่จะตอบคำถามให้มันถูกอีกครั้งหนึ่งเอ้าทำไมไม่เอาน้องชายหรือว่าคนอื่นก่อนทำไมให้แม่ก่อนตอนนั้นที่พระราชชนนีเนี่ยนะก็มีประวัติเล่ากันมาว่าพระนางสลักเทวีเนี่ยเคยช่วยพระเจ้าจุลนีรอดพ้นจากภัยคือการถูกฆ่าแต่ตอนสมัยเด็กมีพราหมณ์ชื่อฉัพพิจะมาประทุษร้ายในเจ้าชายจุลนีนี้แต่พระนางสลักเทวีก็แบบว่าทำรูปอื่นมาใส่แทนทำให้พระเจ้าจุลนีตอนสมัยเด็กนี้รอดออกมาได้โอ้ยนี่ยังไม่นับรวมความที่ต้องอุ้มคันการที่ต้องเลี้ยงดูแล้วทำไมถึงยังจะมอบให้กับผีเสื้อสมุทรนั้นล่ะพระราชาจึงอธิบายทุกฝั่งคือเพราะว่าเรื่องราวที่เล่ามาเป็นประวัติของพระราชาเนี่ยบางทีมันเล่าครึ่งเดียวเนี่ยเล่าไม่เต็มก็ลองเฉพาะส่วนที่ดีๆไงเอาความดีของพระราชชนนีในส่วนนี้มาเล่าให้ฟังแต่ว่าพระราชาเนี่ยก็จึงได้บอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้นะคือพระนางสลักเทวีเนี่ยเป็นคนที่มากๆในกามกับเสด็จพ่อนี่คือมหาจุลนียังไปทำชู้กับพราหมณ์ที่ชื่อว่าฉัพพิพอทำชู้กับพราหมณ์ชื่อฉัพพิแล้วก็แบบว่าติดใจในรสของกามจากพราหมณ์คนนี้จึงอยากให้พราหมณ์คนนี้ขึ้นครองราชก็จึงทำการปลงพระชนพระเจ้ามหาจุลนีที่เป็นเสด็จพ่อของพระเจ้าจุลนีนี่แหละแล้วก็ยกราชสมบัตินี้ให้พราหมณ์ฉัพพินี้พราหมณ์ฉัพพินี่ก็กลัวว่าเด็กคนนี้นี่จะเป็นภัยเด็กคนนี้นี่ก็หมายถึงพระเจ้าจุลนีตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่รู้ความแล้วล่ะอายุประมาณ 7-8 ขวบรู้เรื่องรู้ราวแล้วรู้ว่าอ๋อเสด็จแม่นี่ทำอย่างนี้รอบรงประชนเสด็จพ่อในคันของเสด็จแม่เองก็ยังมีน้องชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าติกินนมนตรีทีนี้พราหมณ์ฉัพพิเนี่ยก็พยายามที่จะฆ่าเจ้าชายจุลนีเพราะว่ากลัวว่าต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นเสี้ยนน้ำโดยสังเกตดูจากปัญญาของเด็กคนนี้เพราะว่ามีอยู่วาระหนึ่งเจ้าชายจุลนีเนี่ยไปเอาของกินมาจากพระราชมารดาโดยเอาน้ำอ้อยคือหมายถึงน้ำตาลที่เป็นก้อนๆที่ทำจากต้นอ้อยทำจากน้ำอ้อยในขณะที่ระหว่างกินนั่นมันก็มีแมลงวันมาตอมไม่อยากให้แมลงวันมาตอมก็จึงโยนน้ำอ้อย เทน้ำอ้อยส่วนหนึ่งไปที่พื้นโยนลงไปเทลงไปแล้วแมลงมันก็ไปตอมจุดนั้นตัวเองก็จึงกินส่วนที่เหลือได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่มีแมลงมันมาตอมพราหมณ์ที่ชื่อว่าฉัพพีเห็นอาการดังนั้นก็จึงคิดว่าคนนี้นี่ฉลาดเกินไปจะต้องมาเป็นเชี่ยนน้ำแน่ก็จึงอยากจะฆ่าเสียสั่งการให้นางสลากเทวีเนี่ยไปฆ่าแม้แต่ว่าแม่นกก็ฆ่าลูกไม่ลงแต่ก็ต้องเป็นพูดกับพราหมณ์เนี่ยว่าเนี่ยฉันรักเธอคนเดียวลูกของฉันเนี่ยฉันก็ไม่เอาแล้วล่ะลูกของผัวเก่าตอนนี้ฉันมีแต่เธออย่างเดียวคือมันก็ว่าก็แกล้งให้ตายใจไงเพื่อที่จะไม่ได้ต้องให้ส่งคนอื่นไปจัดการแต่ด้วยให้ตายใจแล้วก็จะรับมาทำเองแต่ว่าก็สร้างหลักฐานเท็จๆขึ้นมาคือพระนางสลักเทวีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนโง่ทั้งว่าเป็นคนฉลาดเพราะว่าจากในตอนก่อนๆจำได้ไหมที่ว่านางนั้นก็เป็นหนึ่งในบรรดากุญซือของพระราชาคือให้คำแนะนำในการรบอะไรต่างๆด้วยพิจารณาความด้วยก็จึงไปทำแผนกับพ่อครัวเพราะว่าพ่อครัวมีลูกที่ชื่อว่าธนุเสขากุมารที่เกิดวันเดียวกันกับจุลินีราชกุมารนี้จึงให้ไปมาหาสู่กันไปเล่นกันเล่นกันสัก7วัน10วันแล้วก็ไปนอนด้วยอยู่สัก 2-3 วันวันที่3นั่นแน่กันแล้วนะว่าให้เอากระดูกแพะเนี่ยใส่ไว้ด้วยที่ใต้เตียงแล้วก็ให้หนีไปตอนกลางคืนตอนก่อนหนีไปนี่ให้จุดไฟเผาห้องครัวให้หมดแล้วให้เหลือซากกระดูกนี้ที่ใส่เอาไว้เนี่ยแล้วก็หนีไปทั้ง3คนทั้งพ่อครัวด้วยลูกชายพ่อครัวด้วยแล้วก็เจ้าชายจุลนีด้วยพากันหนีไปทำแผนดังนั้นแล้วก็ดำเนินการถึงตามวันที่นัดหมายกันไฟไหม้ขึ้นคนก็ไปตรวจสอบว่าโอ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นไฟไหม้ห้องครัวใหญ่แล้วโอ้พ่อครัวก็ตายลูกก็ตายโอ้ยเจ้าชายจุลนีก็ตายด้วยนะเนี่ยนี่ดูสิมีหลักฐานคือกองกระดูกอยู่3กองเขาก็สร้างหลักฐานติดขึ้นแล้วไงเตรียมการไปแล้วนางสลักทีวีก็เคลมว่าเนี่ยเป็นผลงานของดิฉันแหละได้จัดการฆ่าเรียบร้อยทำให้เป็นเหมือนอุบัติเหตุลูกชายก็ตายไปเหลือแต่ลูกชายคนหนึ่งที่อยู่ในครรภ์ซึ่งเด็กที่อยู่ในครรภ์นี้ก็คือติกินมนตรีราชกุมารที่พอหนีไปแล้วพ่อครัวกับเด็กชายทั้งสองก็ไปรับใช้อยู่ที่มัทรัฐกับพระเจ้ามัทราชซึ่งตอนนั้นก็เปิดรับสมัครพ่อครัวใหญ่พอดีพ่อครัวคนเก่าเนี่ยลาออกไปก็จึงรับพ่อครัวคนใหม่พ่อครัวคนนี้ก็จึงไปรับใช้แทนก็ไปสัมภาษณ์งานกับพระราชาโดยบอกว่าก็มีลูกสองคนนะที่จะมาอยู่ด้วยพระราชาสังเกตดูนะก็ว่าทำไมเด็กสองคนนี้มันหน้าตาไม่เหมือนกันพ่อครัวก็แถบไปบอกว่าเกิดจากคนละแม่ก็เลยหน้าตาไม่เหมือนกันพระราชาก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะมาทำงานทำงานไปเนี่ยก็มาสู่โรงครัวใหญ่เอาอาหารไปเสิร์ฟให้คือลูกสองคนนี้ก็มาช่วยงานอยู่เป็นประจำซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้ก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชอายุรุ่นราวคราวเดียวกันพระราชธิดานี่ตัวฝั่งองค์จะเราได้ละเธอก็ชื่อนันทานั่นแหละก็คือมาเป็นมเหสีของพระเจ้าจุลนีในวาระต่อไปก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กมาจากกรุงมัทราชโดยพระราชธิดานั้นเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มักจะมาเล่นกับพวกเด็กๆอยู่เสมอทั้งสองคนคือจุลนีกุมารกับนันทาราชธิดาเห็นกันอยู่เป็นประจำก็เกิดปิงกันก็เกิดแบบว่ามีจิตใจรักใคร่กันพอใจกันแต่ด้วยความเป็นเด็กก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะก็คือเห็นกันก็ชอบกันเฉยๆมีอยู่วาระหนึ่งดูฝังพอเล่นๆกันไปแล้วมันก็มีกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างเนี่ยเกิดจุลนีกุมารเป็นคนที่ไปลงมือตีให้นันทาราชธิดาเธอก็ร้องไห้มาคือเด็กเนี่ยนะบางทีเล่นกันกระทบกันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันบ้างร้องไห้วิ่งไปหาพ่อคือพ่อเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าเด็กเนี่ยก็เล่นกันอยู่ในลานหลังการรับประทานอาหารก็เห็นอยู่แล้วด้วยว่าจุลนีกุมารเนี่ยเป็นคนตีพระราชธิดาของตนเองทีนี้พ่อถามว่าเนี่ยใครตีลูกสาวคนตนเองไม่ยอมบอกไงไม่ยอมบอก ก็สังเกตดูเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมบอกสงสัยต้องการจะปกป้องเด็กคนนี้กลัวว่าถ้าบอกแล้วจะถูกลงโทษหรือห้ามไม่ให้มาที่นี่อีกคิดว่าลูกตัวเองคิดแบบนี้แต่ว่าตัวพระเจ้ามัทธาราชเห็นชัดเจนว่าใครเป็นคนทำก็สังเกตต่อไปอีกมีเวลาต่อมาเวลาที่มีของเล่นมามอบให้เด็กๆที่อยู่ในวัยเดียวกันมาเล่นด้วยกันคนอื่นเวลารับของจากนันทาราชธิดาเขาก็จะโค้งคำนับหรือว่าถอนสายบัวรับนี่แต่ว่าจุลนีนี่ทำไมรับเฉยๆยืนรับเฉยๆไม่ยอมทำความเคารพไม่ยอมนอบน้อมก็สังเกตดูนะพระเจ้ามัทธาราชนี่ก็สังเกตดูเห็นครั้งที่สองแล้วเป็นแบบนี้ต่อมาอีกมีวาระหนึ่งกินอาหารกันเสร็จแล้วเล่นกันใช้ลูกข่างเนี่ยขว้างไปเล่นไปเพราะว่าลูกข่างเนี่ยมันเด้งไปไงไม่รู้ไปอยู่ใต้ที่นั่งคือเป็นพระราชบัลลังก์ของพระราชาคือพระที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นแท่นขึ้นมาใช่ไหมเหมือนแคร่นี่แหละแต่เขาเรียกว่าเป็นพระที่นั่งเข้าไปอยู่ใต้นั้นคือถ้าเด็กทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าไปเก็บมาแต่ว่าจุลนีกุมารเนี่ยเป็นคนที่รู้กาลเทศะคือไม่เข้าไปใกล้ที่นั่งหรือไปลอดใต้ที่นั่งของพระราชาแต่ว่าเอาไม้เนี่ยเกี่ยวออกมาเอาไม้เกี่ยวมาเพื่อที่ว่าจะไม่ไปโดนจะไม่ไปแตะต้องของพระราชาเลยเห็นการนี้เป็นครั้งที่สามนี่ก็จึงเรียกพ่อครัวมาเลยบอกว่าเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่บอกความจริงมาซะดีๆไม่ใช่เด็กธรรมดาพ่อครัวนี่พอถูกขู่มากเข้าก็จึงเปิดเผยความจริงว่าเด็กคนนี้จริงๆแล้วเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาจุลนีหนีภัยมาอยู่ที่แว่นแคว้นนี้เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยก็จะขอเอาพระราชานี่แหละเป็นที่พึ่งพระราชาพอรู้ความแล้วก็จึงรักษาความลับนี้ให้แล้วก็ให้เติบโตเจริญอยู่ในแคว้นมัทธานั้นอันนี้คือเล่าความหลังจริงๆให้ฟังว่าพระนางสลักเทวีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้นะคือรอบฆ่าพระราชบิดาที่ช่วยเหลือจากภัยเนี่ยมันก็เล็กน้อยกับภัยที่ตัวเองสร้างขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นพระนางสลักเทวีเนี่ยยังเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบสวยๆงามๆบ๊อบบ๊อบแบมแบมไปเดินให้เหล่าทหารเขาดูแล้วก็ชอบไปแบบฉลาดคือพูดเล่นกับเหล่าทหารอะไรต่างๆด้วยนะคือตัวเองก็อายุมากแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความจะเจียมตัวว่าตัวเองอายุมากยังแต่งตัวอะไรต่างๆแบบนี้อยู่ใช้เครื่องประดับที่มันอลังการวังเวอร์ไปพูดคุยตลกซิกซี่กับพวกคนรักษาประตูหรือพวกคนฝึกหัดม้ากลางคืนกลางวันยังไม่ได้สนใจอยากไปเวลาไหนก็ไปคือเห็นโทษในข้อนี้ก็จึงจะเอาพระราชมารดานี่แหละให้ผีเสื้อสมุนกินซะก่อนต่อมาคนที่สองคือพระนางนันทาเทวีเอาทำไมถึงให้พระนางนันทาเทวีล่ะทั้งที่ว่าเธอนี่ก็เป็นผู้มีศีลนะมีพระรูปโฉมงดงามรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เป็นคนโกรธใครง่ายๆน่าจะรักษานางเอาไว้นี่คือปริภาชิกาเพรีถามทำไมให้พระนางนันทาเทวีมเหสีเป็นคนที่สองพระเจ้าจุลนีอธิบายว่าพระนางนันทาเนี่ยคือเธอก็สวยอยู่ดีอยู่รักใคร่อยู่มีศีลดีด้วยไม่ประพฤตินอกใจแต่ว่าวันๆเนี่ยเธอก็แต่งตัวรักสวยรักงามพอพระราชทานสิ่งของอะไรให้คนอื่นบ้างก็เกิดอิจฉาริษยาไม่ทำผิดศีลก็จริงอะแต่มันมีความอาฆาตแค้นมีความอิจฉาริษยาเป็นบางทีนะถึงขนาดว่าไปเอาของคืนจากคนที่พระราชาพระราชทานของให้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็ได้รับความลำบากพลัดพรากมีปัญหาทุกจิกนั่นนี่โอ้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องรำคาญไงด้วยความข้อนี้ก็จึงให้นางยักษ์กินก่อนเป็นคนที่สองแล้วทำไมถึงจะมอบตีกินนาราชกุมารตอนนั้นที่เป็นน้องชายแท้ๆเนี่ยแล้วยังช่วยชิงราชบัลลังก์มีทักษะการรบที่เป็นการใช้ธนูที่อย่างดีเลยทำไมถึงยังจะให้นางอยากกินล่ะพระราชาให้เหตุผลทั้งฟังว่าตีกินนะ ราชกุมารที่เป็นน้องชายนี่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่ตอนที่พราหมณ์ฉัพพิขึ้นครองราชก็นึกมาตลอดนะว่าพราหมณ์คนนี้เป็นพ่อนะไม่คิดว่าพระเจ้ามหาจุลนีเป็นพ่อเอ้าแต่พ่อมารู้ความภายหลังว่าเอ้านี่ไม่ใช่พ่อแล้วเนี่ยก็จึงฆ่าทิ้งเสียฆ่าพราหมณ์ฉัพพิเนี่ยทิ้งเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ขึ้นครองราชโดยอุบายในการฆ่าพระราชานะคือเวลาเข้าเฝ้าเนี่ยเขาห้ามเอาอาวุธเข้าไปอยู่แล้วไงมีวาระหนึ่งที่พระราชาเนี่ยมอบพระแสงขันธ์ให้กับติกินะกุมารเพราะว่าได้ทำความดีในการไปปราบปรามชนบทสักจุดใดจุดหนึ่งมามอบอาวุธให้เป็นของรางวัลทีนี้พอมาภายหลังทราบว่าพระราชาคือพราหมณ์ฉัพพิไม่ใช่พ่อก็จึงทำอุบายขึ้นว่าตอนที่มาเข้าเฝ้าเนี่ยต้องเอาอาวุธไว้ที่หน้าประตูวางอาวุธเอาไว้ทีนี้ก็ทำฟอร์มกับมหาเล็กว่าให้ทำการทะเลาะกันว่านี่อาวุธของใครอาวุธของใครพอทำการทะเลาะกันว่านี่ของฉันของแกไม่ใช่ของแกนี่ของฉันพอส่งเสียงขึ้นในการเก็บวางอาวุธอะไรต่างๆแล้วพระราชาก็สงสัยว่านี่มันอะไรกันติกินนากุมารเนี่ยก็จึงทูลว่าคนนี้อะไรมหาดเล็กเนี่ยเขาคิดว่านี่เป็นอาวุธของเขาไม่ใช่ของหม่อมฉันอาวุธอันไหนก็อาวุธอันที่พระองค์ประทานให้นั่นแหละมันใช่ดาบเล่มเดียวกันหรือไม่ไหนเอามาดูซิเดี๋ยวจะบอกให้ว่าดาบเล่มไหนก็ให้มหาดเล็กนั้นถือดาบเล่มที่ว่านั่นแหละเข้ามาเพื่อที่จะมาพิจารณาดูว่ามันใช่เล่มที่เคยให้ไหมก็จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เอาอาวุธเข้ามาได้ติกินะกุมารก็จึงเอาอาวุธนั่นแหละเสียบที่อกของพราหมณ์ฉัพพินั้นเลยก็เป็นการลอบปรงพระชนพระราชาแล้วตัวเองเนี่ยก็จะขึ้นครองราชแทนแต่พระนางสลักทีพีก็ห้ามไว้ท่านผู้ฟังบอกว่ามีเสด็จพี่อยู่นะมีพี่อยู่อีกคนหนึ่งคือพระเจ้าจุลนีนั่นแหละเราต้องไปเชิญเสด็จพี่มาขึ้นครองราชถึงจะถูกตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังติกินะกุมารเนี่ยก็มักจะพูดเรื่องนี้อยู่เสมอที่ว่าพระเจ้าจุลนีขึ้นครองราชได้เนี่ยก็เพราะหม่อมฉันพูดจาอะไรบางทีก็โผงผางขึ้นไม่ได้เกรงอกเกรงใจพระราชาแต่พระราชาก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่แล้วท่านก็จึงแบบไม่ว่าอะไรแต่โดยโทษข้อนี้ก็จึงคิดว่าจะให้กับผีเสื้อสมุทรแต่พอว่ามาจับกินเนี่ยก็จะให้คนเนี้ยเป็นลำดับที่สามคือในผลที่ว่าทำไมให้ธนุเสขากุมารที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆยังติดตามไปทุกที่เลยนะตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่กรุงมัทธราชนั้นด้วยขยันขันแข็งจัดการงานช่วยอะไรต่างๆแล้วทำไมถึงจะมอบให้ผีเสื้อน้ำล่ะพระราชาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าใช่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยช่วยเหลือกันมาร่วมสุขร่วมทุกข์เป็นเหมือนเงากันเลยตามกันมาไปไหนไปด้วยกันทีนี้ก็จึงเปิดโอกาสให้ว่าเออถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นเชื้อเจ้านะแต่ว่าเข้าออกในพระราชวังเนี่ยมาหาฉันนี่เมื่อไหร่ก็ได้นะทีนี้พอขึ้นครองราชแล้วเป็นพระราชาเนี่ยกลางวันกลางคืนบางทีก็มาบางทีก็เข้ามาสู่ห้องบรรทมโดยที่ไม่ได้จะแจ้งให้ทราบก่อนมันก็จึงไม่ค่อยเหมาะสมนะคือคนที่เป็นพระราชาแล้วบางทีมันก็มีความลับมีเรื่องส่วนตัวอะไรบ้างใช่ป่ะแต่ว่านี่ไม่ได้แจ้งให้ทราบไม่มีความเกรงใจกันเวลามาหาไม่รู้เวลาไม่มีความเอื้อเฟื้อในข้อนี้ก็จึงเอาจุดนี้แหละเป็นโทษในการที่จะถ้าจะต้องมอบให้แก่ผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็จะให้ธนุเสขกุมารนี่แหละเป็นคนที่สี่เอาแล้วเกวตาล่ะนางปริภาชิกาเพรีก็ถามอาจารย์เกวตาเนี่ยนะเป็นผู้ที่รู้นิมิตรู้คำพีรู้เสียงร้องของสัตว์เชี่ยวชาญในเรื่องโหราศาสตร์ให้คำแนะนำอะไรต่างๆได้แต่ทำไมถึงจะมอบพราหมณ์เกวตานี้ให้กับผีเสื้อสมุทรล่ะพระราชาให้เหตุผลว่าพราหมณ์เกวตาเนี่ยมักชอบมามองเราอยู่เสมอจ้องเขม็งเลยคือคนอื่นเขาเวลาเข้าเฝ้าเนี่ยเขาจะก้มหน้าก้มอะไรใช่ปะแต่พราหมณ์เกวตาเนี่ยก้มหน้าอยู่ก็จริงแต่ว่ามองเขม็งเลยเหมือนกับว่าโกรธกันยังไงกันก็ไม่รู้ด้วยความที่ว่ามีโทษคือถ้า ทำท่าเหมือนในพรานพยายามจะเลือกคิ้วให้เกิดความกลัวความหวาดระแวงจนเกิดขึ้นคือในข้อนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าพรามนี่เขาจะคิดอย่างนั้นนะพรามเกวัตตานี่คือพรามเกวัตตานี่มันมีกรรมที่ทำมาอย่างนี้ในตอนสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าเฉลยว่าพรามเกวัตตานี่ก็คือพระเทวทัตในปัจจุบันนั้นคือด้วยกรรมที่เทวทัตเคยทำมาในชาติก่อนๆก็จึงทำให้มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างจะอัปลักษณ์มีลักษณะที่เหมือนโกรธอยู่เป็นประจำว่ามาผูกโกรธกับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่เรื่อยๆพระเจ้าจุลนีไม่ใช่โพธิสัตว์แต่มโหสถเป็นโพธิสัตว์ก็จึงมาผูกโกรธกับมโหสถแต่ด้วยลักษณะที่เป็นแบบนี้ก็จึงทำให้มีท่าทางเป็นแบบโกรธอยู่เสมอคิ้วขมวดอยู่เรื่อยมองจ้องตาใครก็เป็นเหมือนดูเขม็งไปก็โดยโทษข้อนี้จึงมอบให้พรามเกวัตตะปริภาชิกาท่านก็ถามต่อว่าเอาแล้วทำไมถึงจะยอมมอบตัวพระองค์ให้ล่ะแทนที่จะมอบให้มโหสถตัวพระองค์เนี่ยยังมีสมบัติอะไรต่างๆมากมายกองทัพ18อโคภินีนางสนมอีกตั้ง 16,000 นางแล้วก็ยังทรัพย์สินเงินทองพื้นที่ชนบทต่างๆมากมายเนี่ยไม่เสพความสุขต่างๆเหล่านี้เหรอทำไมถึงจะยอมสละชีวิตของตัวเองแล้วไม่ยอมให้มโหสถพระราชาอธิบายท่านฟังว่าตั้งแต่มโหสถมาอยู่หรือว่าดูความเป็นไปของมโหสถตั้งแต่ตอนที่อยู่แคว้นวิเทหะที่เมืองมิถิลานั่นน่ะก็ไม่เห็นโทษอะไรๆของมโหสถเลยนะโทษแม้นิดหน่อยไม่มีเลยด้วยความที่ว่ามีปัญญาด้วยไม่เห็นความผิดอะไรด้วยโธ่จะบอกว่าคนอย่างมโหสถยังจะมีชีวิตอยู่เนี่ยแน่นอนว่าสามารถที่จะดูแลลูกหลานของเราสืบต่อไปได้แน่ยังสามารถที่จะป้องกันแว่นแคว้นรักษาทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆไว้ต่อไปได้แน่นอนตัวเราเองปัญญาก็ไม่เท่ามโหสถด้วยซ้ำบางทีจะรักษาหรือทำอะไรก็อาจจะมีความผิดพลาดยอมสละชีวิตของตัวเองดีกว่าแล้วก็รักษาชีวิตของมโหสถเอาไว้นางปริภาชิกาเพรีพอตั้งคำถามปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผีเสื้อสมุทรนี้ขึ้นแล้วโอ้ก็รู้ถึงความที่พระราชานี่จริงใจนะรักมโหสถนี่จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นอุบายในการแสร้งทำก็จึงขอโอกาสพระราชาในการที่จะนำความเรื่องนี้ประกาศให้มหาชนเนี่ยได้รับทราบพระราชาก็อนุญาตยินยอมเล่าเรื่องราวต่างๆแบบเนี้ยให้ทุกคนได้ทราบประกาศถึงความที่มโหสถนั้นมีปัญญาแม้แต่พระราชาก็ยังยกย่องสรรเสริญยอมในความที่ว่าแม้แต่จะสละชีวิตของตนเองด้วยซ้ำเรื่องราวในมโหสถบัณฑิตที่เป็นชาดกในชาติที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญปัญญาบารมีก็จบตรงนี้ท่านผู้ฟังจบตรงที่ว่ามาอยู่รับราชการในแคว้นปัญจาละอยู่กับพระเจ้าจุลนีจนกระทั่งตัวเองนั้นก็สิ้นอายุขัยตายอยู่ที่เมืองนั้นแล้วก็ไปตามยถากรรมพระพุทธเจ้ายกเรื่องมโหสถมาเล่าเพื่อที่จะปรารภถึงความที่พระองค์นั้นก็ใช้ปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดจากภัยต่างๆมาได้โดยมีการประชุมชาดกว่าบุคคลต่างๆในเรื่องนี้เป็นใครบ้างมาฟังลองเดาดูว่าใครเป็นใครตะกี้บอกไปแล้วว่าพรามเกวัตตะนี่ก็คือพระเทพทัตในเอพิโซดก่อนๆนั้นก็บอกไว้แล้วว่าพี่นกแก้วชื่อสุวบัณฑิตก็คือท่านพระอนนท์แบบที่เรารู้กันแน่นอนเลยตัวมโหสถบัณฑิตนี่ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วที่แน่ๆอีกคนหนึ่งก็คือนางอมราที่เป็นภรรยาของมโหสถก็คือพระนางพิมพาส่วนที่แน่ๆที่อาจจะพอกันเดาได้ก็คือบิดามารดาของมโหสถที่ชื่อว่าสิริวัฒกเศรษฐีและภรรยาอันนี้ก็คือพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็พระนางสิริมหามายาอันนี้อาจจะเดากันได้ตัวละครอื่นๆเช่นเสนกบัณฑิต ที่เป็นบัณฑิตรับราชการมาก่อนตอนโมโหสถเป็นเด็กๆเนี่ยโอ้หาเรื่องใส่ความกันอยู่มาตลอดก็คือกัสสปะภิกษุคณะของเสนกบัณฑิตมีกามินทะปุกุสะแล้วก็เทวินทะสามคนนี้ก็คืออัมพทภิกษุโปตปาทภิกษุแล้วก็โสนทันตกะภิกษุซึ่งเรื่องของภิกษุทั้งสามนี้ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ในวาระต่อไปส่วนพระนางสลักเทวีก็คือสุลนันทิกาภิกษุณีพราหมณ์อนุเกวัตที่ปลอมไปเป็นไส้ศึกอยู่ในกองทัพที่ยกมาบุกในวาระแรกก็คือท่านพระมหาโมคคัลลานะนกสาลิกาที่นกแก้ไปสอบถามแอบถามข่าวนั้นก็คือพระนางมัลลิกาเทวีส่วนพระมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชคือพระนางอุทุมพรเทวีในสมัยนั้นเขาเกิดมาเป็นโคตมีภิกษุณีดังนั้นครอบครัวของพระเจ้าจุลนีเอาลูกสาวก่อนที่เป็นอุบายในการที่จะหลอกให้เขามาแต่งงานคือพระนางปัญจลจันทีในชาติปัจจุบันนั้นก็เป็นสุนทรีภิกษุณีส่วนลูกชายของพระเจ้าจุลนีคือจันทกุมารคือท่านพระอนุรุทธะในสมัยนั้นติกินะกุมารที่เป็นน้องชายของพระเจ้าจุลนีก็คือชนะภิกษุส่วนสหายที่ชื่อว่าธนุเสขะในชาติปัจจุบันนั้นก็คือท่านพระราหุลส่วนเหลือสองคนสุดท้ายคือพระเจ้าวิเทหราชกับพระเจ้าจุลนีท่านผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยในชาติปัจจุบันนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ก็ได้มาเกิดเป็นกาลุทายีภิกษุก็คือเป็นอมาตย์ของพระเจ้าสุโธทนะนั่นแหละส่งมาเป็นผู้เชิญให้พระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้วกลับไปที่กรุงกบิลพัทแต่ก็ได้มาบวชรูปนี้แหละคือพระเจ้าวิเทหราชในสมัยนั้นส่วนที่พีคที่สุดท่านผู้ฟังคือพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีในสมัยปัจจุบันชาติสุดท้ายเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าคือท่านพระสารีบุตรนั่นเองพระเจ้าจุลนีที่บอกว่าหลงเชื่อคำของเกวัฏฏพราหมณ์แล้วก็ไปก่อสร้างสงครามต่างๆทำการรบพุ่งสุดท้ายก็มามีความรักในมโหสถอย่างแท้จริงจริงใจให้คือท่านพระสารีบุตรเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นนิทานชาดกที่มีมาในตำราคัมภีร์พระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาเล่าแจกแจงให้ท่านผู้ฟังฟังก็ตามตำราที่เขาระบุไว้ว่าจะยกย่องสรรเสริญเรื่องของปัญญาเราฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วเราสังเกตดูท่านผู้ฟังว่าคนเรามันก็มีความผิดพลาดมาทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละหรือพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์หรือเหล่าสาวกในสมัยที่ยังไม่รู้ความอะไรวันนี้ก็ทำผิดทำชั่วทำบาปบ้างแล้วก็แก้ไขใครก็ตามที่เห็นโทษคือสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปโดยความเป็นโทษแล้วแก้ไขทำคืนปรับให้ถูกต้องตามธรรมเป็นความเจริญได้ปัญญาของเราจะมีใช้ปัญญานี่แหละทุกฝั่งเป็นเหมือนกับอาวุธเป็นเหมือนตัวที่จะกรุยทางสู้กับกิเลสในการที่จะเปิดทางออกไปสู่นิพพานให้ได้ในซีรีส์ของมโหสถวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายทั้งหมดมีด้วยกัน13ตอนในตอนนี้เป็นซีซั่นที่2เป็นเอพิโซดที่7ก็มีอยู่2ซีซั่นรวมทั้งหมด13ตอนท่านผู้ฟังต้องการจะติดตามซีรีส์นี้ข้าพเจ้าก็จะทำเป็นเพลย์ลิสต์เป็นอะไรให้อยู่ในที่เว็บไซต์ช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร